7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het vliegveld bij Maastricht moet open blijven, zegt een krappe meerderheid van Provinciale Staten in Limburg. Wel moet het provinciebestuur gaan praten over een samenwerkingsovereenkomst met Schiphol. Limburg en Schiphol zijn aandeelhouder van het vliegveld. Een aantal Limburgse partijen vindt dat Schiphol te weinig bijdraagt aan bijvoorbeeld onderhoud. Tegen Maastricht-Agen Airport werd voorafgaand aan de Statenvergadering gedemonstreerd. Betogers wezen op de hoge kosten, geluidhinder en luchtvervuiling. En ook zeggen ze dat Maastricht-Agen Airport geen stikstofvergunning heeft. Steeds meer mensen kloppen aan bij de voedselbank, zegt de koepelorganisatie. Eind november vroeg een recordaantal van 120.000 mensen om hulp. 30% meer dan begin dit jaar. De stijging was vooral te zien in oktober en november en wordt veroorzaakt door de stijgende energiekosten. De voedselbanken zien nu ook mensen in loondienst die in problemen komen. Tijdens de coronapandemie waren het vooral zelfstandigen. Sinds september kunnen meer mensen een beroep doen op een hulppakket van de voedselbank. Voor zorgpersoneel met long-covid is een financiële regeling in de maak, zegt het kabinet. Het gaat om mensen die tijdens de eerste coronagolf besmet raakten en daar langdurige klachten aan overhielden. Minister Helder van Langdurige Zorg gaat volgende week met de werkgevers praten, want die moeten ook meebetalen, vindt het kabinet. In het Brabantse dorp Huseling in de buurt van Os is een dode gevonden in een vijver. Het slachtoffer zat deels vastgevroren en is met ijs en al uit het water gehaald, zegt de politie bij Omroep Brabant. Over de identiteit is nog niets duidelijk. Er wordt onderzoek gedaan op het lichaam en wat er is gebeurd. Signalen voor een misdrijf zijn er nu niet. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Het gaat 5 tot 8 graden vriezen. Morgen eerst mist, later ook wat zon en maximaal plus 2 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog een paar lange files door ongelukken. Op de A4 vanuit Rotterdam zijn 3 rijstroken dicht bij Den Haag. Dat kost je nu een kwartier extra. Er staan lange files op de A6 tussen Lelystad en Almere. Richting Muiden heb je 50 minuten oponthoud. De andere kant op is de vertraging een half uur. Dat heeft te maken met een politieactie daar. Verder staat er nog een lange file op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij Oud-Beijerland staat een pechgeval. De vertraging is daar nog bijna een half uur. Ster. Als Sazas er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Komt dat zien in het theater. Wolfgang het Wonderjong. De enige echte familievoorstelling van Pieter Kramer en Don Duins. Met mij, kindsterretje Mozart. Kan ik er iets aan doen dat ik zo geniaal ben? Boek snel op wolfgang.nu. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Ik geef een kerstpakket dat levens redt. Omdat ik weet dat mensen in bijvoorbeeld Oekraïne dringend medische hulp nodig hebben. En die mogen we niet in de kou laten staan. Geef ook een kerstpakket dat levens redt. Op artsenzondergrenzen.nl. Inflatie, gasprijzen, oorlog. De grote problemen zijn elke dag in het nieuws. De correspondent kijkt voorbij de waan van de dag. Zodat je niet alleen weet wat er gebeurt, maar ook begrijpt waarom het gebeurt. Word lid op decorrespondent.nl. Juist nu. Mijn ruit moet vervangen worden. Ja, mijn auto missen is een no-go. Dus wat nu? Ken je auto taalglas? Kende ik niet, maar wat een topservice. En, kreeg je die e-mail niet alleen? Ja, en mijn ruit was op voorraad. Is toch top? Opgelost. Auto taalglas. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bisjord.nl. Bestemming Havenstad. De nieuwe tentoonstelling van het Maritiem Museum Rotterdam. Stap in onze virtuele metro voor een onvergetelijke reis. Door het verleden, heden en de toekomst van Rotterdam en de haven. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Beetje minder autopremie? Ga naar bisjord.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bisjord, beter verzekerd. Bestemming Havenstad. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van terugkomen met de vuilste was en de mooiste verhalen. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. Wij houden van zon in de ogen, zee in het haar, levendige pleinen en stille straatjes. Van boom in de sneeuw en bam op Insta. Van all in of alles zelf. Varen, drijven, go with the flow. Zelf ontdekt of graag geholpen. Met achter elke bocht een nieuwe wauw. Vakantie. Wij houden van jou. It's a Sunweb holiday. Sunweb. NPO Radio 1. NTR. Mangiare. Het is vrijdagavond, even na zeven. En live vanuit Studio Kookhaven in Amsterdam bent u welkom bij Mangiare. En aan het hoofd van de tafel, ja daar, zit uw gastpresentator Paul de Leeuw. Ja, goedenavond en welkom bij Mangiare vanuit de Kookhaven, waar het altijd heel erg gezellig is en waar we elke vrijdagavond luisteren naar het programma en waar ons water in onze monden gaat staan vanwege alle culinaire heerlijkheden die dan voorbij komen. Maar goed, bij 1 januari is dat dan afgelopen. We begrijpen er nog steeds helemaal geen hol van, maar goed, leven de NPO. En we gaan ook niet veel woorden aan vuil maken, maar vanavond wel een hele bijzondere aflevering, namelijk een biografisch diner. Dat werd vooral in de zomermaanden vaak uitgezonden met prachtige gasten die dan hun eigen menu mochten samenstellen. En we wilden dat vanavond doen. En we doen het ook vanavond met onze eigen Petra Possel, de vaste presentator van dit programma. En ik ben gevraagd om dit een beetje te begeleiden. Het is me ook echt een grote eer. Ik kan me er enorm op verheugd. Nog steeds verheugd op haar mensen. We zouden dan praten over haar leven, eten, werken. En dan lekker wat eten. En dan die monden die dan lekker kauwen en naar elkaar kijken. En die ogen die zo gelukkig worden. Maar ze is er niet. Ik had me verheugd op een feestelijke tête-à-tête. En ze is er gewoon niet, ze zit thuis. En als het goed is, hebben we contact met hallo. Friesland. Hallo, Petra. Hallo, ja, hallo. Dit is onwerkelijk. Ja, Petra is Possels, zij zit in haar huis, in Gaast. Ja. Het is echt onwerkelijk. Mm. Dit was 2 jaar geleden normaal, dat we met corona niet meer bij elkaar konden komen. Maar op deze legendarische 16 december ben jij thuis, omdat je corona hebt. Corona heb je. Je hoort het ook wel. Het is echt ook een heel sneu stemmetje. Ja, er zit een beetje rasp op. Ik hoor het. Maar het is ook heel aantrekkelijk om dat te horen, eerlijk gezegd. Ja, maar, ja, ik zit ook te denken aan 06-lijnen en zo. Maar goed, daarover later misschien meer. Maar hoeveel dagen ben je nu aan de corona of in quarantaine? Ik ben de 5e dag in quarantaine. Maar ja, de 5e dag is ook een dag. En iedereen is kwetsbaar en we zitten allemaal vlak voor de kerst. Dus ik zit gewoon toch heel braaf met zo'n microfoon voor mijn neus en zo'n schuiftoestel. Ja, omschrijf eens, hoe zit je? Waar zit je? In welke kamer van het huis? Nou, ik zit eigenlijk niet in dat huis waarvan jij nu zegt dat ik zit. Oké, dit is een hele moeilijke vraag. Dit doet me aan de zaterdag NRC-cryptogram denken, maar waar zit je dan wel? 3 letters. Nee, kijk, het is zo. Ik zit nu in het appartement van mijn man in Amsterdam. En mijn man zit nu in mijn huis in Friesland. Want wij moeten dus uit elkaar leven nu deze week. Dus de corona heb je opgelopen hier in Amsterdam? Ja, het is nog veel ingewikkelder. Het is, ja, bij Mangiare, denk ik. Of dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Ik weet helemaal niet waar ik het opgelopen heb. Nou, maakt het helemaal niet uit. Je hebt het. Ik heb iedereen gezoend, in ieder geval. Nou ja, het mag onze pret in ieder geval niet drukken. En als jij nou thuis denkt, ik wil me echt met het programma gaan bemoeien, dan kan dat. Dat ga ik toch even zeggen. Je mag ook nog beterschapswensen naar Petra sturen. Vanwege de corona, niet vanwege het feit dat het programma stopt per 1 januari. Dat kun je doen natuurlijk via de Radio 1-app, op Twitter of via mandjaren@ntr.nl. Maar ik zit hier niet alleen, Petra. Het is wel... Nee, niet dat, ik wil de dames niet ontmoedigen. Het is anders dan normaal. Mm-hmm. Maar ze zitten natuurlijk nog wel hier ook... Janneke en Francine zijn hier. Ja, en ze kijken tuurlijk. Toch heel braaf naar me. Maar ze missen toch wel een belangrijk element. Ja. Dat ben jij. Ja, jij bent ook prachtig, je moet een Paul. Beetje... Ja. Maar ja, Paul, we zijn Paul, Petra gewend natuurlijk. Ja, maar je moet een beetje gaan duwen, Paul. Daar reageren ze altijd op. Nee, ik ben enorm aan het duwen. Zit er ook mijn nek allebei. Dat gaat allemaal hartstikke goed. Oh, ja, Janneke, en, het is toch raar dat ze er niet is, toch? Het is totaal raar. Ja. En zeker omdat we deze uitzending helemaal om Petra bedacht hadden. Ja. Van, wat kunnen we nou doen? Leuk een uitzending echt over leven, werk en eten. Ja. Met Petra. Dus het is idioot, maar nou ja, we doen het ermee. We doen het gewoon. En je hebt een menu samengesteld, Petra. We vragen dan altijd aan de gasten of ze een menu willen samenstellen. Je hebt daar heel erg op gezeten, Petra. We hebben een voorgerecht en een hoofdgerecht en een nagerecht. Ja. En we gaan die zo meteen eten. Die zijn gewoon voorbereid hier in deze keuken door Janneke en Francine. En als het goed is het ook bij jou afgeleverd door Zeker. Francine? Zeker. Je hebt haar dus gelukkig ook gezien, Francine. Ik heb haar gezien op grote afstand. Met een mondkapje voor de mond, ja, mondkapje. Ja. Alles was er aanwezig. Oh, sensationeel. Ja, nou ja, een beetje terug in de tijd. Ja. Want ik heb het eerlijk gezegd, Petra, het lijkt wel... Je bent echt de hekkensluiter met deze... Ja, maar ja, misschien mag ik dat helemaal niet zeggen. Nee, maar ik had nog helemaal geen corona gehad. En wij waren allemaal met z'n allen, trouwens als team, ook enorm voorzichtig. Ik heb zelfs een eigen plopkap gehad die ik dan ook altijd nog met alcohol moest navegen. Oh, en zo. Ja, maar ja, ja. Ja, het is toch misgegaan in de staart. Ja, ja, maar ja, goed. Dom. Maakt niet uit. We laten het nu voor wat het is. We gaan nu proberen een feestelijk uurtje te maken met z'n allen. En eigenlijk, ik heb vorige week de uitzending nog weer beluisterd. Die was alleen een podcast te beluisteren vanwege de WK voetbal. Nou, we weten wel allemaal hoe het afgelopen is. Zonde van de avond. Maar die podcast-uitzending, daar vroeg jij je wingman... of eigenlijk de duo's van dienst die je al die jaren naast je hebt gehad... de vele tafelheren en dames die Mangiare zo geweldig maakten. Wat moet in de ban... En wat wordt culinair omhelst? Het waren geweldige redenen en oorzaken kwamen aan tafel. Met name het feit dat je op de markt moet kopen, niet in de supermarkt. Omdat alles lekkerder is en langer houdbaar blijft. Maar aan jou werd dat niet gevraagd wat in de ban moest en wat omarmd moest worden. Zou je daar nu een antwoord op kunnen geven, Petra? Ja, culinair dat kan ik wel. Ja, culinair gezien. Kijk, ik heb wel één antwoord wat een beetje voorspelbaar is. Omdat dat is echt een hele grote ergernis voor mij. Dat ja, die weet ik wel. Ja, die staat hier ook heel hoog, hoor. Maar dat wisten we eigenlijk wel, maar goed. Slash magere producten. Dus, ja, ik bedoel, het is of... Jij mag zelf kiezen waar je de marmot nu in wil laten lopen. Maar ik vind magere producten echt heel erg, want die hebben gewoon geen smaak. Zoals bijvoorbeeld 0% magere Griekse yoghurt. Dat is gewoon afschuwelijk. Ja. Dus dat. Maar eigenlijk is mijn grootste ergernis van dit moment... zeker in restaurants, shared dining. Want het is in Nederland gewoon een manier geworden... om mensen heel veel geld uit de zak te kloppen. En vervolgens zit je gewoon te prikken met je vork in het bakje van een ander. En ik vertelde vorige week in de uitzending... ik eet elke week met Frans Klein, hè, de baas van de NPO. Ja. En vaak Thais trouwens, hoor. Maar dan, weet je, dan zit je in diezelfde bak. En dat wil je helemaal niet. Ik begrijp totaal deze frustratie helemaal niet. Omdat ik het heel erg gezellig vind. Maar je ging ook nog heel huilie. Dat je dan de een haalt dan veel meer uit de dessert dining dan de ander. Omdat de ander dan weer lang doorpraat. Ja, dat noem ik geen vriendschap. Want een vriendschap betekent ook dat je even op elkaar let. Dat je denkt, oh ja, hij moet nog een beetje dit. Hij moet nog een beetje dat. Zij moet niet vergeten worden. Maar jullie vreten als een soort... Alsof jullie jaren hebben gegeten. Konijnen. Stort je op dat dessert dining. Ja. Wat is dan... Wat zou dan... Wat moet voor jou... Waar moet een goed menu voor jou aan voldoen? Ik vind een menu hoort opgebouwd te zijn. Dus er moet iets lichts en iets hongeropwekkends zijn in het begin. He, dat kan een bouillon zijn of een soep of iets lichts. Niet het zwaartepunt ligt niet in het begin. Dan ga je naar het masterpiece, dat ligt in het midden. En het eindigt bij kaas. Dat is eigenlijk mijn lievelings. Maar goed, ik snap dat je iets zoets wil aan het eind. Dus dan doe je eerst kaas... En dan doe je iets zoets. Dat doen de Fransen ook. En daar sta ik helemaal achter. En dan allemaal je eigen bordje, je eigen bestekje, je eigen glaasje wijn. En totaal niets delen met een ander. Jawel, tenzij je in het Midden-Oosten bent bijvoorbeeld. Hè? Want dan krijg je een goed gevulde tafel. Dat is oké. Maar niet van die liflaf bordjes met niks erop. Nee, dat vind ik gewoon slap. Nou, dat punt is gemaakt. En wij gaan dan nu gewoon aan het eerste voorgerechtje beginnen. Ja. Je wilde heel graag de kippensoep wilde je hebben. Ja. Kippensoep heeft. Ja, dat klopt heel, heel erg. Kippensoep is van groot symbolisch belang. Ik vind het gewoon heel erg lekker trouwens. Maar van groot belang in mijn bestaan. Dat komt omdat mijn moeder altijd kippensoep maakte. Ik denk wel elke week. Mijn oma maakte altijd kippensoep. Ik maak altijd kippensoep. Ik heb altijd kippensoep in huis. Ook ingevroren, neem ik aan. Ingevroren, inderdaad. Toen ik een kind kreeg, had ik al ingevroren kippensoep in de vriezer liggen. Maar noem het kind even bij de naam. Toen ik een kind kreeg, het is niet kerst. Dat was geen plek in de stal. Nou ja, ik wou dat net gaan onthullen. Nee. Romy D. is mijn dochter. Zij is 28. Geweldige dochter. Ze houdt heel erg van eten trouwens. Vind ik ook heel fijn. En toen zij geboren werd op 26 juli 1994... toen had ik al gelukkig kippensoep ergens klaar liggen, zeg maar. En ook bij begrafenissen, bij rouw en bij trouw... overal hoort kippensoep bij, vind ik. Ja, het is een soort troost. Het is toch echt een soort troosteten of een troostkomsoep. Zeker als je corona hebt, neem ik aan dat je al menige kippensoep voorbij hebt laten komen, of niet? Ik heb de hele week op soep geleefd. Ik zie er nu uit alsof ik expeditie... Ja, het is echt waar. Expeditie Robinson 4 maanden lang... Ja, dat geloof ik echt niet, Petra Possel. Nou, oké. Nee, twee dagen dan. Het is dus één keer zonder camera, dus ik denk... Ja. Niks webcam. Nee, nou, maar ik heb wel allemaal soepen gegeten. De hele week. Want en Petra... Ja. Petra, we hebben dat menu natuurlijk voor jou gemaakt. Ja. Maar we hebben er ook een hele kleine verrassing even voor gezet. Namelijk dat glaasje. Ja, wat bij ons is dat? Glaasje. Bij jou is pakje nummer 1. Pakje nummer 1. Even kijken hoe of die hersenen het nog een beetje doen. We zien een soort wit romig soepje. Weet je wat het is? Met wat kruiden erin. Ik zie wat worteltjes, een verdwaald stukje peterselie. Weet je wat het is, Petra? Het is een gebbetje. Het is heel grappig, maar kijk, mijn smaak is zwaar in minuut op dit moment. Ik dacht eerst dat het zuur was. Dat jullie een soort zuurkoolachtige iets... Het ziet er ook... Ik heb één hapje genomen en ik moet zeggen, het is een knaller. Weet je wat het is? Het is die ene zin, de inzending, namelijk die bami-soep. Och, met die, echt waar? Met die lumpia. Dat zit je nou te eten. Kapot en ik dacht, je herkent als ik jou was. Jeetje. Want het is niet heel erg lekker. Oh. Nee. Komt uit een wedstrijd, hè? Ja, dat was het thema van die wedstrijd. De wedstrijd was lekker vies. Ja. Gerechten lekker vies. En dit was dus naar aanleiding van iemand die al als traditie in het gezin... iedere keer die soep, die lumpia soep op tafel zetten. Want wat was dat veel werk. En als je ruikt, dan ruik je inderdaad wel een beetje een oosterse... Als je het ruikt, denk je nog wel leuk. Maar als je een hap neemt, als je het proeft, is alsof het je een soort maïzena... Hij is een beetje gelatineus. Ja. We gaan door, we gaan richting de soep. Het is gewoon soep met klonten eigenlijk. Maar die jij hebt besteld, Petra... Die soto, dat is die kippensoep. Dit is dus... Petra wilde heel graag de soto, Ayan. Maar daar hebben we dan toch ook nog weer een variatie op weten te vinden. Schoddelijk. En deze heet de soep Ayam. Hij is van Norman Moussa. Dat is zo'n hele bekende Maleisische chef... met Nederlandse tak in zijn familie. En die... die heeft deze soep en die eet hij altijd. Die neemt hij als een soort dieet voor zichzelf. Neemt hij een week lang deze soep voordat hij naar Maleisië gaat. Want in Maleisië gaat hij zich helemaal te buiten aan alle steentjes en straat eten en weet ik veel wat. En hij valt altijd een beetje af door een week lang deze soep te eten. En schrijft daarbij, is ook heel goed als je verkouden bent. Dus toen dacht ik, dit is dus de soep. Penicilline, noemen ze het, kippensoep. Penicilline, en dit noemt hij geurige kippensoep. Want er zit sterrenijs in. Ja, dat proef ik. Ja, ja, dat klopt. Ja. En ja. Groene kardemom. Ja, dat proef ik. Dat is echt, dat is, ja. Inderdaad, het is een heel aparte smaak. Ja. Maar heel erg echt troostrijk. Troostrijk, ja. En vind je ook niet dat je er een enorme fit girl gevoelens bij krijgt? Het woord fit girl ken ik niet goed, maar nou, ik wil het zo van je aannemen. Ja. Vraag je die nu aan Paul? Vraag je dat aan mij? Aan mij. Maar ik vind jullie allebei van toepassing. Ik weet niet waarom. Nee, nou, maar, ik niet, ja, maar... Nee, wat voel je dan bij, Petra? Nou, dat, ja, dat, aardappel, dat kleine krieltje is ook zo lekker ertussen. Ja, Lekker. Ja, dit is echt een hele goede soep. Ten eerste proef ik sowieso wat. Dat is al een mooi meevallertje. Maar behalve dat, hij is namelijk heel simpel. Het is die aardappel, ja. Het is citroengras. Zit dat er ook nog op de een of andere manier doorheen of zo? Het zit er niet in, maar dat zijn de kardemompeulen. De groene kardemompeulen. Daar haal je dat misschien een beetje uit. En een kaneelstokje. En het is een heel charmant bakje ook waar we uit lepelen. Het is matiging, hè? Het is echt... Ik heb het wel overgedaan in heus... Fit girl material. Ik heb meer heus porselein gedaan. Sorry. Oh, dat maakt niet uit. Het is verschil. Maar Petra, het is een beetje lastig, omdat we jou natuurlijk niet kunnen zien. We horen je alleen maar. Dus daarom is voor de luisteraar misschien een beetje verwarrend dat we door elkaar heen praten. Dat doen we eigenlijk altijd, elke week. Maar het heeft te maken met het feit dat we Petra niet kunnen zien, alleen maar kunnen horen. En Petra kan ons ook volgens mij niet zien, alleen maar horen. Dus daarvoor onze excuses, luisteraar. Daar hoeft u niet over te mailen. Dat weten we zelf ook wel, dat we een soort fit girl gevoel hebben, maar we kunnen dat niet echt lijfelijk zien. Zeg, over troosten, over troost eten gesproken, Petra. Ik wil niet vervelend zijn, maar niet alleen je programma stopt, maar ook je NRC-recensies, je restaurantrecensies gaan ook stoppen per 1 januari. Wat is daar de reden van? Ik heb net het komt allemaal op één hoop. Ja, nou ja, dat is de duivel, hè? Nee, dat is omdat de Amsterdam-bijlage opgeheven wordt. En die wordt opgeheven omdat NRC online meer wil gaan doen. Dus heb ik ze meteen gebeld van, doe dan Mangiare online. Maar dat is helaas niet gelukt. Maar ja, zo gaan die dingen. Ik bedoel, ik doe alles heel erg lang, heel veel jaren. Dus dat NRC doe ik 8,5 jaar. Hoeveel jij hebt dit gedaan? 8,5. Ja. En elke week dus 350 stukken geschreven. En ja, ik was tot de dood mee doorgegaan als het aan mij lag. Maar ja, dat stopt een keer. Net zoals Mangiare na 12 jaar. Ja, dat vind ik niet leuk. Natuurlijk niet. Maar zo zit de wereld in elkaar. Dan willen mensen wat anders. Hoe belangrijk is op dit moment... Ik weet nog een tijd dat als een recensie op werd gepubliceerd en een restaurant kregen van langs, dat het echt een enorme gevolg had voor het restaurant. Even als andersom, als het succesvol was, dat ook. Hoe belangrijk is een restaurantrecensie op dit moment? Dat is nog steeds wel zo. Afgelopen week stond er in de krant dat er een reis stond ergens in Amsterdam, waar Mara Grimm in het Parool heel positief over had geschreven. Hetzelfde gebeurt wel met restaurants waarover ik schrijf. Ik heb me wel laatst door een chef laten uitleggen dat mensen die de NRC lezen iets langzamer naar een restaurant toe hollen. Misschien zijn ze wat ouder of zo, ik weet het niet. Maar het stukje wat langer op de koelkast laten hangen, zeg maar. Maar het scheelt wel. Het scheelt echt. En het is ook heel belangrijk voor een restaurant hoe je over ze schrijft. Dat probeer ik altijd wel fatsoenlijk te doen. En niet zeg maar voor het grote uitdelen te gaan. Ook niet in hoge cijfers, maar ook niet in lage cijfers. Nee, en wat ik ook belangrijk vond, ik mocht een keer met je mee. Dat vond ik nog spannender dan elke oorlogsfilm die ik heb gezien de afgelopen 20 jaar. Ik voelde me echt zo'n spion die binnenkwam en heel normaal reageerde. Maar ik was totaal... Ik vond het zo spannend dat jij ging bepalen. En dat vroeg ook aan mij wat ik er dan van vond. Maar ik merkte toch dat ik dan toch bang was om dan te kritisch te zijn. Hoe heb je dat ervaren als je daar binnenkwam? In het begin was dat natuurlijk wel een angst die ik ook had. Dus dat is normaal. Maar op een gegeven moment denk je, ja, maar ik zit hier eigenlijk om te schrijven voor de restaurantgast. En ik kom altijd anoniem. En ik word, ook al staat er een foto in de krant, ik weet niet waarom, maar ik word eigenlijk zelden herkend. Dus ja, ik probeer gewoon die mensen goed te informeren over wat ze kunnen verwachten. Niet alleen het eten, maar ook de sfeer en de akoestiek en of de stoelen lekker zitten en al dat soort toestanden. Ik ben niet zo bang om iets onaardigs te schrijven. Maar mijn inborst is wel mild ten aanzien van mensen die een restaurant leiden. Want ik vind gewoon... ik ga altijd uit van het beste. Zo selecteer ik ook. Maar ja, als het waardeloos is, dan schrijf ik het wel op. Ja, en is, het, is jouw mening ook veranderd sinds je getrouwd bent met een kok? Of althans iemand die, ja, die wel ijskok, Pieter. Ja, ga je dan toch anders denken als je in een restaurant zit, omdat je nu samenleeft met een man? Ja, met een man. Maar ook culinaire man. culinaire man. Wij kennen elkaar gewoon van deze gelegenheid. Ik heb hem gevraagd om met mij te gaan proefeten, omdat ik iemand zocht die met mij mee wilde, maar die wel verstand van eten had. Ik ging ook wel eens met vriendinnen en dan na 10 minuten ging het over kerels en over allerlei andere onderwerpen. En dan keek ik s'avonds later op mijn aantekenblokje en er stond er niks. Of er stond er alleen, was heel lekker, wel duur. Ja, dus, daar krijg ik gewoon geen 700 woorden voor. En toen heb ik hem echt serieus, ik ken hem via, en toen heb ik hem gevraagd. En we hebben die hele avond, we hebben gekaasfonduut samen. Het was echt gewoon zo vreselijk leuke avond. En we hebben ook enorm gelachen. En toen heeft hij mij naar de auto gebracht. Want we hadden heel beschaafd 1 glaasje wijn gedronken. En gewoon heel keurig geschreven. En toen dacht ik, goh, ik vind hem wel leuk. En toen heb ik hem uitgenodigd om in Friesland langs te komen. Sindsdien hebben we verkering. Dus hij is eigenlijk mijn assistent, zullen we zeggen. Maar dat klinkt heel onaardig. Nee, dat klinkt uit jouw mond altijd goed. Maar toen je thuis kwam, wat had je dan opgeschreven uiteindelijk voor die NEC-recensie? Als je iemand ontmoet die uiteindelijk een enorme grote liefde wordt, had je nog wat dingen opgeschreven dan? Jawel. Want kaasfondue gaat eigenlijk over liefde. Ja, kaasfondue, dat gaat gewoon over liefde. Dat moet je samen doen, dat is een gezelschapsspel. Je gaat niet in je eentje zitten kaasfondue. Dat is echt behoorlijk sneu. Dan kan je beter gewoon Chipito's gaan eten of zo. Of kaasdippers of zo. Maar kaasfondue. Dus die hele intimiteit alleen al van dat je samen zo, dat is een soort shared dining die ik bijvoorbeeld wel weer leuk vind. Dat je met die vork zit te prikken, zeg maar, in die En dan raak je elkaar stokje aan en dan voel je ook gewoon, dat is ook, zoals vroeger ging je met iemand uit eten en probeerde je voetje aan te raken om een tafel. Maar jullie gaan dan proberen elkaars kaas van die stokje vast, dat je elkaar prikt en zo. En dan denk je, dat is het begin van het voorspel. Ja, dat was een soort ballet in de fondue. Ja, ik voel hem helemaal. Ik voel hem helemaal. Daarbij heb je altijd gezegd dat het ultieme troost eten is ook kaas van nu. Dat heb je altijd van hoog van de daken geschreeuwd, volgens mij. Al die jaren. Dat het echt. Maar ik moet even citeren uit The Sound of Music. Waar God een deur sluit, opent hij altijd weer ergens een raampje. Nou, lijkt bij jou dat alle deuren tegelijk dicht zijn geslagen. Maar er zijn wat raampjes aan het opengaan, want je bent weer aan het schrijven. Ja. Ik ben niet somber gestemd over mijn eigen toekomst. Ik denk dat niet heel dramatisch van niks is voor niks. Maar ja, er houden nu 2 hele mooie dingen op. Maar ik heb net de laatste hand gelegd aan mijn boek over ansjovis. Ik heb een reis gemaakt waarin ik de ansjovis volg door Europa. En dat stop. Even voor de luisteraars thuis. Peter is bekend van boeken als De Troost van Eten, Vrouw in de Rouw, De Stad uit en Alles gaat over. En nu krijgen we opeens keihard in ons bek gesmeten het boek wat luistert naar de naam ansjovis. Dan is er toch veel gebeurd, in ieder geval in mijn leven. Wat heeft u doen besluiten om totaal niet poëtisch uit de literaire hoek te komen met je titel ansjovis? Ja, ansjovis, kleine vis, groot verhaal is de ondertitel. Oké, dat is mooier. En ja, weet je wat? Het is voor mij een totaal logisch verband. Het verhaal begint op de dijk in Friesland voor mijn huis, bij mijn huis. Daar was vroeger heel veel ansjovis. Toen werd de Zuiderzee IJsselmeer. Toen ging de ansjovis weg. En toen dacht ik zat daar. Ik dacht, goh, wat is er ook alweer met die ansjovis gebeurd? Oh, hij ligt op de pizza. Nou, zo begon dat. En toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk wel leuk om eens te kijken hoe dat dan gegaan is. En toen bleek dus dat die ansjovis in heel Europa enorm belangrijk is geweest. En overal gevierd wordt met feesten. En bij rouwplechtigheden. En dat hij overbevist wordt, waardoor hij bijna verdwijnt. En dat hij dan weer ergens anders opduikt. Het is echt een overlever. En hij heeft heel veel last van het klimaat, klimaatverandering, enzovoort. En toen dacht ik, ik ga een heel groot verhaal schrijven, een soort biografie over een ansjovis. En dat heb ik gedaan. Ja, Finding Nemo is ook een succes geworden. Moet je me denken. Oh, ik zie nu opeens. Nee, maar het is wel. Verfilming. Sorry. Ja. Ja. Verfilming, ja. Met Elise Schaap gewoon in al jouw rollen. Zou jij de Ansjovis willen spelen? Ik wil heel graag. Dat is een deal. Dat is een deal. Of inspreken als het toch een animatiefilm wordt. Oh ja, maar dat wat Ansjovis. Wat wel spannend is aan ansjovis, want ik heb heel veel mensen die bestellen bijvoorbeeld een Caesar salad. En dan voordat je de kans krijgt, zonder ansjovis. Het wordt ook helemaal niet geprobeerd om iets te proeven van ansjovis. Hoe dat ook kan werken op een salade niçoise, net Frans salade niçoise, of een Caesar salad. Ansjovis is een soort verdoemd visje. Ja, maar dat is, als jij dit boek straks hebt gelezen, is dat niet meer zo. En het is de grootste. Kijk, woestersaus, de originele woestersaus zit ansjovissen in. De vissausen uit Azië is ansjovis. Mm. Het zit overal in, alleen men wil het graag negeren. En dat vind ik nou precies zo leuk aan dat visje. Dus het wordt eigenlijk een heel poëtisch verhaal juist over dat kleine. Ik had niks anders verwacht. En daarbij, en elke goede Italiaanse saus pak je toch even eerst wat uitjes, knoflook en een beetje ansjovisfiletje. Precies. Dat laat je smelten en dan kan je die saus verder maken. Maar over saus gesproken, blijf hangen, want we gaan even naar het nieuws. En het nieuws wordt vandaag voorgelezen door Robert Baltus. NPO Radio 1. Een van de grootste verkopers van vliegtickets, Otravo, heeft de verkoop stilgelegd. Het bedrijf is bemiddelaar in tickets, hotelreserveringen en autoverhuur via onder andere vliegtickets.nl. Waarom het bedrijf is stilgelegd is niet duidelijk. Iedereen die al een ticket heeft ontvangen hoeft zich volgens het bericht geen zorgen te maken. Maastricht-Agen Airport blijft open. In Provinciale Staten van Limburg waren 26 stemmen voor, 21 tegen. De staten zeggen dat er nu goede afspraken gemaakt moeten worden met Schiphol. Dat is naast Limburg mede-eigenaar. Tegenstanders vinden het vliegveld bij Maastricht te duur, vervuilend en overbodig. Premier Rutte wil nog niet zeggen of het kabinet maandag inderdaad met excuses komt voor het slavernijverleden. Hij houdt maandag een toespraak over een slavernijrapport dat in juli verscheen. Er komt ook energiesteun voor mensen met blokverwarming en blokelektriciteit. Hoeveel moet nog worden vastgesteld, maar volgens minister Jetten komt het in de buurt van de bijdrage via het prijsplafond en de 190 euro die andere huishoudens krijgen. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog een paar lange files en vooral op de A6 moet het verkeer veel geduld hebben van Lelystad naar Muiden. Tussen Lelystad en Almere is de weg dicht, want de politie is daar op zoek naar een over de kop geslagen auto. Je kunt daar omrijden via de route U11, die staat aangegeven. De andere kant op heb je daar nog een kwartiertijdverlies, want ook daar is een rijstrook dicht. En op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam heb je bij Den Haag nog 10 minuten oponthoud door een ongeluk. En verder moet je rekening houden in bijna het hele land met gladheid door bevriezing van nat wegdek. En in Limburg en het noordoosten van het land is het plaatselijk mistig. Mangiare. En we zijn weer terug bij Mangiare. We zitten nog steeds zonder Petra Postel enorm te genieten van een culinair diner. En dat is samengesteld door de presentatrice Petra Postel. Maar als u net inschakelt, zij is geveld door corona, is thuis in Amsterdam, zit op afstand. En we praten met haar over het leven, over de lusten en de lasten. En vooral over ansjovis. En nu het hoofdgerecht, wat Petra zelf heeft mogen kiezen. En ze heeft besloten om voor draadjesvlees te gaan. Waarom? Ik vind alle vormen van draadjesvlees fantastisch. Het moet lekker lang opstaan. Je kan andere dingen gaan doen als het opstaat. Het moet wel heel laag staan natuurlijk. En toen dacht ik, nou, deze vorm van draadjesvlees die wijkt wat af van waar ik mee groot geworden ben. Want ik ben natuurlijk helemaal met de Hollandse pot grootgebracht. En dit is eigenlijk een veel spannender variant. Met welke variant heb je voor gekozen? Rendang. Rendang. Ja, rendang. Rendang. Ja. Rendang. Maar over rendang gesproken, jij hebt op de middelbare school heb jij toch al Indische sferen binnengekregen. Dat is een hele rare zin. Maar goed. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Vroeger had ik een vriendinnetje op de HAVO en zij heette Brenda de Bond. En ik hoop dat Brenda de Bond luistert. Want Brenda, dat is een heel mooi Indisch meisje. Heel leuk ook. Ik vind geen Indische naam eerder gezegd, Brenda de Bond. Nou ja, het was gewoon zo. En ze had ook een hele knappe zus. En ik ging dan naar haar verjaardag. Ik ga gewoon door. En daar werd ik dan door een vader in zo'n geknoopte, wat is dat nou, zo'n doek tot de grond ontvangen. Ja. En dan hadden ze allemaal gerechten gemaakt, waaronder rendang. En ik vond dat ontzettend lekker eten. En ik had dat nog nooit gehad. En sindsdien verknocht aan Indisch eten. Ja, en ik begreep dat je op je bruiloft, op het na het trouwen met je man Pieter, dat je ook een Indisch buffet helemaal hebt samengesteld. Waar de rendang waarschijnlijk ook in voor is gekomen. Met jouw vader die totaal niet van die dining sharing concept hield. Hè? Want een buffet is eigenlijk ook dat je alles moet delen. Maar je vader is ook helemaal niet daar heel erg op gesteld, geloof ik. Mijn vader heeft nog steeds een hele goede eetlust. De man is nu 87. Maar toen was hij een paar jaar jonger. En toen is hij gewoon aan de buffettafel gaan zitten met zijn bord. En ik ben daarnaast gaan zitten. En we hebben gezorgd dat er veel op het bord lag. Oh, als hij nu luistert, word ik echt gewoon... word ik opgespoord en alsnog omgebracht. Nou, hij is voor mij een held. Heb het lef om gewoon een stoel te pakken en gewoon aan het buffet te gaan zitten. Ja, Toon Hermans heeft het altijd al gezegd. Aan het buffet zitten en dan zeggen, zou je de gehaktbal even door... of zou je de appelmoes even door willen geven? Dat was het ongeveer wel, geven. Ja. Hij heeft heel erg lekker gegeten. Ja, Francine heeft het gemaakt, draakjesvlees. Ja, en dan gaan we even naar Francine luisteren. Wat heb je? Ja, het is heel erg lekker. Het is ook heel erg... niet helemaal niet droog, maar is ook niet, laat ik zeggen, het kan soms zo sappig of zo waterig. Ja. Nee, dat het zo. Nou ja, er is dus sprake slootjes van. Je kan natte rendang. Noemt nat. Of, ja, precies, nat. En dit is dan eigenlijk de niet natte variant. Namelijk eerst stoof je hem best lang, 2 uur, en daarna wok je dat vlees nog eens in een wok. En dan stooft hij nog wat na. Het is een recept van Maureen Tan, die wel bij ons in de uitzending is geweest. Oh ja. En ja, je maakt de boemboe zelf. En, dus het was inderdaad een klusje. Je kan ook nog wat anders doen tussendoor. Wat dan? Want uiteindelijk ben je wel 4 of 5 uur bezig. Oh ja. Ik heb nu een opdracht gekregen wat je dan gaat doen als je er dan op hebt staan. Nee. Maar ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe Petra hem vindt. Ja, Petra. Echt. Pak je bordjes. Pak je bordjes. Maar ik ben hem al halverwege. Ik bedoel, ik zit nu echt pro forma wat te smakken. Want ik kon het gewoon niet later. Het is, nou, ja, bijna wel, ja. Ik vind hem heel erg lekker. Het vlees heeft verbinding met elkaar gekregen. Dus het is een eenheid geworden zonder dat het één pak is, zeg maar. Dat natte kan wel eens heel erg, dan valt het zo uit elkaar. En precies. Ik vind ook de pittigheidsgraad goed. Ik heb natuurlijk wat last van smaakverlies, maar dit komt allemaal nog wel door. Je hebt er ook limoen bij gedaan, vind ik ook echt lekker. Ja, dat is zo lekker, om dat limoensap eroverheen te doen. Dat is echt voor mij... Ja, limoensap zit er overheen en er zitten lomboks in, knoflook, sjalot, kurkuma. Citroengras, daar heeft hij dus mee gestoofd. Ja, die ligt er leuk bij voor de decoratie. Pijpje. Een klein filtertje van een filtersigaret liggen, dat doet het aan denken. Precies. Als je die dus op gaat eten. Ja, en als je die. Dan word je gek. Dan word je helemaal gek. Dan word je helemaal gek. Gaat tussen je tanden zitten. Gaat nooit meer weg. Wat ook tussen je tanden gaat zitten, is die kokos. Hè? Want je moet er dus. Ja. Kokosschaafsel, dat moet je eerst in een droge koekenpan. Moet je dat helemaal donkerbruin laten worden. En dat doe je dan door dat vleesmengsel. En dan gaat het helemaal karamelliseren. En dan wordt het inderdaad zo een mooi één geheel. Maar dat gaat ook wel goed tussen je tanden zitten. Ja, het is een heel erg lekker gerechtje. Echt heel erg lekker. En helemaal niet zo super pittig. Nee. Want dat kan rendang ook wel zijn. Ja. Dat alle pepers er nog even in worden opgemaakt. Wat ik heerlijk vind. Laat even doen, ik ben op kou. Hè? Ja, praten jullie allemaal. Nee, maar lekker zo. Nee, maar dat... dat is niet zo bij deze. Hij is zo lekker. En ik vind de droge rendang, wat dit is zelf heel moeilijk om goed te krijgen. Yes. Dus Francine, je hebt gewoon een team met een griffel. Ja, team met een griffel. Op de hemel, hè? Janneke, kan jij iets over je jeugd vertellen? Of is Paul... Ja. Nee. Dan kunnen jullie allemaal lekker met je rendang verder. Ik ben al klaar. Ik kan niet doorgaan. Want als we het over jou hebben, althans, het werd mij ook verteld... je houdt van een hele diepe smaak. Ja. Nu je natuurlijk door corona ben je daar nu... je hebt nu misschien een klein beetje smaak. Wat bedoel je met een diepe smaak? Gelaagd. Of ja, hoe zeg je dat? Rond, vol, gelaagd. Heeft het ook met bereiding te maken? Heeft het met ook bereiding van het eten te maken? Ja, zeker. Kan je een voorbeeld van geven? Nou ja, dat stoven bijvoorbeeld. Als je iets stooft en je doet dat met genoeg vet erbij... want dat vet geeft natuurlijk heel veel extra smaak... dan merk je gewoon, je proeft het verschil of iets een beetje aan de korte kant of echt lekker lang. Zoals bijvoorbeeld rendang, ja. Maar het is ook bœuf bourguignon of draadjesvlees, elke variant. Je proeft gewoon dat het dan diepgang krijgt, een gerecht. En dat het niet een oppervlakkig gerecht is in smaak. En ik vind heel veel dingen een beetje te hapsnap. En daarom hou ik ook zo van die heel erg doorstoofde gerechten... waar alles zo in elkaar gaat grijpen. Begrijp je wat ik bedoel? Ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met welke gerecht je dan kiest om te maken. Maar volgens mij, wat ook belangrijk is, dat je heel goed let op de ingrediënten die je toevoegt of die je misschien uitlaat. Om dan die smaak misschien ook simpeler te maken, waardoor die weer dieper wordt. Nou, ik heb gewoon nu de laatste tijd gemerkt dat je bijvoorbeeld met een eenvoudig blad salie kan je bijvoorbeeld heel veel doen. Lavas, hè, wat bij mijn oma gewoon magieplant heette. Dat soort toepassingen, als je dat ergens aan toevoegt... zoals hier nu die sterrenanijs en die kardemom in het eerdere gerecht... dat geeft gewoon een... peulen, hè, waar het? Ja. Dat geeft gewoon zoveel extra smaak. En dat is was een beetje uit de keuken vervaagd, vond ik. Zeker uit de Hollandse keuken. En dat maakt een gerecht zo mooi. Ja. Ja, je hebt dit nu jaren gedaan, dit programma. En jarenlang ben je een beetje een soort laat ik zeggen, Don Quixote als het om het eten gaat. Wat is bij jou onmisbaar in je keukenkastje? Oh jee. Nou, oestermes, zou ik zeggen. Oesters natuurlijk. Oestermes moet altijd al een oestermes zijn, denk ik. De rasp, hè, voor de kaas. Ja, ingrediënt bijvoorbeeld? Ingrediënt. Ja, toch anchovis en olijfolie eigenlijk. Anchovis, olijfolie, peper, dan ben je wel rond, denk ik. Dat is en worstjes en saus misschien? Ja, boter. Bijna vergeten boter, te zeggen. Boter. Ja. Alles draait zeg, en als je nou komt, te overlijden, hè, wat we natuurlijk niet hopen... Zijn we nou zo'n show aan dan maken? Nee, dit vind ik allemaal leuke vragen. Wat zou dan bij de hemelpoort geserveerd moeten worden? Voordat je naar binnen gaat en de hel dan tegenkomt. Al die mensen die nog iets tegen jou willen zeggen. Oh, ja. Eindelijk ben je daar, Peter. Ik wil jou dit en dat nog eens zeggen. Nou, dan ga ik voor het eerst in mijn leven met veel plezier en narigheid een haring met rauwe ui eten. En daarna iedereen vol op de mond kussen. Gewoon om een kwaai zet te doen. Kijk, alles valt onder. Ja, er valt een fles. Janneke is met het dessertje bezig. Er valt een fles. En wie gun je een bedorven mossel? Ja, Thierry Baudet niet, want die vind ik gewoon heel zielig op dit moment. Een bedorven mossel. Wat een rotvraag is dit nou weer. Ja, gewoon een paar dagen ziek. Ik ben er meer niet. Moet ik nou iets in de sfeer van de omroep zeggen? Nee, ga ik niet doen. Nee, ik ga geen gewoon overslaan. Ik sla me over. Je mag gewoon vragen overslaan. Ja. Je had het over je moeder. Dat je moeder altijd als... dat je als kind weet dat je moeder altijd enorm veel soep maakte. Jij bent opgegroeid in het oosten van het land. Ja. En je hebt het altijd een beetje als een geïsoleerde tijd gevoeld. Dook je dan ook weg in het eten? Als je dan geïsoleerd, dan doe ik denk aan een beetje alleen zijn en niet bijhoren. Dook je dan ook weg in het eten? Ja, maar dat is een te eenzaam beeld wat je hebt. Want ik kom uit een heel groot en best wel lawaaiig gezin... met 5 kinderen, waarvan ik de middelste ben. 4 meiden en 1 jongen. En wegduiken was er überhaupt niet heel erg bij in mijn omgeving. We wonen in een klein huis. Iedereen was nogal verbaal ingesteld. Dus zeg maar, zoiets als ik en dan keer 5... dat is echt best wel veel lawaai. Veel. Heel veel lawaai. En eten was gewoon... Wij waren allemaal toen waanzinnig hongerig om de een of andere reden. Eigenlijk waren we voornamelijk bezig om te zorgen... dat we genoeg eten op ons eigen bord kregen. Misschien komt daar die weerzin tegen shared dining ook wel vandaan. Alles was meteen op. Gewoon. Ja, altijd gewoon... Ja. Gewoon, en niet omdat mijn moeder te weinig zou maken... maar gewoon omdat wij gewoon echt zoveel... Vecht voor je eten. Ja, gewoon bij elkaar dingen afpakken en zo. Dat type. Ja, maar ik begreep dat je ook dat je dan vooral geen aansluiting kon vinden buiten het gezin. Klopt. Dus als je op school of... En dat maakte je misschien een beetje dat je alleen stond als je naar buiten ja, ging. Ja, nou, ik sprak de taal natuurlijk niet. Ik sprak de taal niet. Ik sprak dat dialect niet. Het was dus Twente. En... ik heb dat wel als een enorme barrière ervaren. Maar ja, ik ben van de weeromstuit natuurlijk wel een enorme schreeuwlelijk geworden. Want ik heb wel heel erg geleerd om te vechten daar in die omgeving. Voor mijn eigen deel. En dat ik toch overeind bleef. Maar ik ben verschillende malen van de fiets geslagen. In de bosjes geduwd. Bril van de neus. Ja. Alles wat je kan verzinnen wat een soort outsiderspositie benadrukt. En achteraf gezien is het misschien een blessing geweest. Maar op dat moment was het natuurlijk alles behalve leuk. Nee, ik ken heel veel films die zo beginnen. Uiteindelijk worden het hele enorme succesvolle vrouwen. Omdat ze dan naar de grote stad gaan. Maar jij gaat dan, notabene van Twente, naar Kampen. Good girls go to heaven and bad girls go to Kampen. Ja, dat is wel. Ik vond Kampen dus al echt een hele grote stad toen. Maar hoe kwam je daar terecht? Was het een school van journalistiek? Of wat heb je daar gedaan? Ja, maar ik kom uit een christelijk nest. En ik werd met het schrijven van één stuk toegelaten op de school van journalistiek die daar startte in Kampen en later naar Zwolle ging. Dat is Windesheim geworden. Ik werd daar toegelaten. En Utrecht was een overvolle academie... waar je moest loten. En je had er nog een in Tilburg. Die startte geloof ik ook rond die tijd. Maar ik kwam daar terecht. Ik vind het trouwens helemaal niet erg dat ik niet meteen in Utrecht terecht kwam, hoor. Ik heb een hele leuke tijd gehad. Daar twijfel ik geen moment aan. Maar op het moment dat je als je van de fiets had wordt geslagen, je billetje wordt afgeslagen, je wordt in bosjes geduwd, zou ik toch denken, nou, ik wil naar de grote stad. Ik wil gewoon iets anoniemer door het leven kunnen gaan. Maar dan wordt het toch Kampen. Nou ja, anoniem was niet zozeer mijn idee. Maar ik wilde wel een moderner leven dan daar in het dorp blijven. Mijn grootste daad was eigenlijk dat ik een pakje roomboter voor mezelf heb gekocht. En 1,5 ons ham. En dat ik die op 1 broodje heb gedaan, dubbel gevouwen en naar binnen heb gewerkt. Dat herinner ik mij als de grootste bevrijding toen ik zelfstandig werd. Ja. Maar dat heeft dus weer met eten te maken. Altijd. Ja, dat is fantastisch. Ja, ik herken er wel heel veel in. En waarom zijn we toch altijd bezig met... Ik weet nog wel dat ik een koolhydraatarm dieet volgde. En dat heeft inderdaad bij mij wel wat succes gehad. Toen wilde je ook gelijk weten wat het precies was. Ja, toen heb ik ook gedaan, hè, een week. Ja, hoe lang, ja. Ja, ik ben wel afgevallen. Ja. Ja. Ja, maar het waren allemaal groene dingen die je moest eten bij jou. Dus je moest munt met avocado, komkommer, broccoli moest je dan de blender opzetten. Nou, ik ben echt heel fanatiek begonnen. Ik viel ook meteen heel erg af. En toen dacht ik, wat een onzin. Ik ga nu alles geel doen of rood. En toen ging het ook meteen mis. Dan moet ik wel zeggen, geel was wel chipito-chips. Dus precies. Het is wel grappig dat wij allebei aan iets beginnen. En eigenlijk zijn we best tevreden met hoe we zijn. En toch willen we toch een ander beeld streven. Nou, wat is dat toch in jou? Ik moet natuurlijk een vraag stellen. Wat is dat toch in jou? Dat heb ik van jou. Nee, dat is toch omdat je de hele tijd wel omringd wordt door dat je... Kijk, ik heb zelf eigenlijk een heel vertekend beeld van mezelf. Ik vind mezelf namelijk eigenlijk over het algemeen eigenlijk niet zo dik. Totdat iemand anders mij daarmee confronteert. Ik heb echt zeg maar een omgekeerd... Vrouwen zeggen altijd... Oh, vind je me niet dik in dit? Nee, daar heb ik dus helemaal geen last van. Totdat iemand anders het zegt van, nou ben je nu weer aangekomen. En dan denk ik, oh ja, het zal ook wel waar zijn. En dan zie ik ook wel in de maten en in de kilo's en zo dat gebeurt. En ik vind, eigenlijk heel ongeëmancipeerd dat je de hele tijd maar aan een bepaald beeld moet voldoen. En als je dan 60 bent, zoals ik bijna, en gaat mager. En je zit dan met van die knokige knietjes en loop je op pumps te shocken op een première. Waarom is dat eigenlijk een schoonheidsideaal? Dat heeft iemand bedacht, maar ik zie er ook altijd heerlijk uit op premières. denk ik. Ja, maar het heeft met natuurlijk wat tussen jou, wat tussen je eigen oren zit. Daarbij. Daar wil ik gewoon niet naartoe. Nee, maar je weet natuurlijk, het heeft volgens mij ook met discipline te maken van ben ik een beetje gedisciplineerd, loop ik door het leven. Ik was heel goed bezig en een paar weken geleden ging het helemaal mis. Althans mis, ik viel niet verder af. En ik werd zo geconfronteerd met Sinterklaasavond door twee gedichten van mijn zoons, die allebei daar lichtelijk amusant op reageren van, we horen helemaal niet meer dat je weer op de weegschaal hebt gestaan bij de sportschool, dat je weer op de kilo's bent afgevallen. Wat voor mij wel weer een wake-up call was. Van ja, hou die discipline in, dan gaan we naar het groene eten. Ja. Dus het zijn toch wel waarschuwingen die toch wel af en toe goed zijn. Maar aan de andere kant denk je, waarom doe ik dit? Ja, ja. Nou ja, dat heb ik, dat heb ik ook. En discipline, ik heb heel veel discipline op andere gebieden. Maar met eten ben ik niet de meest gedisciplineerde. Ik eet niet eens heel veel, maar ik eet echt zoveel buiten de deur. En ik hou zo van eten dat het heel moeilijk is om dat uit mijn systeem weg te denken. Ja, goed, we hebben enorm veel mails gekregen en met vragen die ik toch even graag wil beantwoorden. Ik noem de naam niet van de luisteraars, maar dan kun je gewoon even misschien reageren. Ze vragen, Petra, kies je voor vlees of vis? Nou, ik hou heel erg van vlees, maar ik kies voor vis. Tofu of taugé? Taugé. Janneke of Francine? Janneke, die ken ik niet. Janneke kennen we niet. Die kennen we niet. Ah, gelukkig, ik hoef niet te kiezen. Ja. Dan zou ik voor Francine kiezen. Ja. Sorry, ik ben een fout. Janneke of Francine. Janneke of Francine, excuus. Nee, maar daar ga ik niet tussen kiezen natuurlijk. Nee. Neem ze allebei. Mag dat? Dat staat ook tussen haakjes gemeen. Dus dat is een gemene vraag. Ja, ja. Maar als je naar een onbewoond eiland gaat... ik ga door. Jij houdt meer van zoet... Jij houdt meer van hartig dan van zoet. Ja, klopt. Hartig. Dus een dessert, daar denk je niet echt op te wachten? Liefst een stukje kaas. Nou ja, ik zie hier nu iets voor me staan wat toch wel zoet is. En ja, dat gaat er natuurlijk ook in als zoete koek. Dus, maar als ik moet kiezen, liever kaas. Ja, en dan zeg je van, nou, doe dan maar lekker een cheesecake. En die staat hier nu voor ons. Het is een prachtig stukje cake. Ja. Wat hier, ik breng hem nu ook even in beeld voor de thuiskijkers. En als je hem van boven filmt, dan is het gewoon een bordje fruit. Dus het is ook, weet je, als je dus een positief beeld over jezelf wil hebben, moet je gewoon alleen van boven afkijken. Ja. Want er ligt heel mooi rood fruit op. En, gaat dat ook voor Petra mensen? Ja, jij moet gewoon altijd, je moet altijd je goede kant. Je goede kant moet je belichten en de rest moet je gewoon opeten. Maar even, Janneke, waar is de bodem van gemaakt? Ja, is dit een kritische? Zo lekker. Oh, fantastisch. Okay. Ja. Nou, ik weet je, heel zacht. Petra die houdt van klassiekers, dat weten jullie. En ze moest al van zichzelf een brug over om een zoet dessert te kiezen. Mm-hmm. Want ze kiest altijd voor de kaasplank en nooit voor de taart. Mm-hmm. Maar er is één uitzondering en dat is natuurlijk de kaastaart, de cheesecake. Dat is zo lekker. En omdat het voor Petra is, dacht ik, het moet echt een klassiek, van een klassiek mens, klassiek ingesteld mens zijn. En dat is in de banketwereld gewoon, dat is er maar eentje. En dat is Kees Holtkamp. Oh. En die heeft ons verblijd lieve met Kees zijn erfgoed. Ja, lieve Kees Holtkamp. En die heeft natuurlijk het boek De Banketbakker. Ja. Waar al zijn recepten in staan. Maar ik kwam er dus ook onderzoeksjournalistiek achter. Dat in zijn eerste druk is de cheesecake, staat wel genoemd in de inhoudsopgave. Maar die is niet te vinden. Die is weggevallen in de eerste druk. Oh. Maar dit is een, ik heb hier al een, weet ik veel, 20ste druk. Ik noem maar even wat. En daarin staat hij gelukkig wel. Want het is een heel simpel recept. Wat het vaak het probleem is bij cheesecake. Wij in Nederland gaan altijd uit van die 24 centimeter hangband. Zo'n hele grote. En dat is met cheesecake, dan moet er een kilo roomkaas in. En voordat je die gaar hebt, ben je anderhalf uur verder. Maar Kees Holtkamp, die weet natuurlijk hoe je taarten bakt. Die doet het met een 16 centimeter. Ik zag hem namelijk net voorbij komen. Het is een heel klein, als je je handjes tegen elkaar doet, zo met je wijsvingers en je duimpje, dan heel heb je het taartje. Slim. Ja. En die is in 25 minuten gaar. Dit is mijn kersttip voor alle mensen die luisteren. Maar het antwoord op de bodem, waar is de bodem van gemaakt? Ja, de bodem, je weet, in New York, in Amerika wordt die gemaakt van graham crackers. Dat zijn een soort biscuitjes van, zeg maar, zoals bij ons de Maria koekjes, maar dan van volkorenmeel. En waar je dat in Nederland het beste mee kan bereiken, dat punt, is met volkoren van die ronde digestieve... Ja. De digestive koekjes. Oh ja, die en, zijn lekker. Dat zijn die volkoren ronde koekjes. Daar doe je er een hele zooi van in. Blender. In dat ding met een mes. En dan een beetje gesmolten boter erbij. Maar dit is zo'n fijn, simpel recept. Je hoeft geen waterbad te maken, wat altijd moet bij dit soort taarten. Je hebt gewoon dat kleine vormpje. Je hebt die boter met die koekkruimels. Dat druk je lekker aan. Je klopt 2 pakjes roomkaas op met een 1,5 ei en nog 1,5 ei geel. En nou, ik heb er dan een beetje, hoe heet dat, vanille. Dat hoeft van Holtkamp niet, maar dat heb ik wel gedaan. Beetje maar dat fruit erbovenop is ook zo goddelijk. Ja, dat is ook zo bijzonder. Ja. Het is wat frambozen, wat blauwe bessen. Ja, frambozen en blauwe bessen. En weer omdat het zo'n klein taartje is, ben je ook met 1 bakje klaar. Het is ook een bezuinigingstip. Ook echt een bezuinigingstip. Maar, en dan een beetje frambozen jam doe je op de bovenkant. Daar, dat is een beetje de lijm voor die vruchtjes. Nu in de winter moet je natuurlijk eigenlijk gewoon een diepvrieszakje nemen. En dan maak je daar je eigen kompot van. Dan doe je dat erop. Maar ja, dit is zoals Holtkamp hem bedoeld heeft. Ja, ik moet ook zeggen, als ik naar kijk, dat wij vroeger... dit is ook bijvoorbeeld aan te danken Mangiare, althans als ik voor mezelf praat... dat ik zoveel dingen heb geleerd van jullie, Petra en Janneke en Francine... dat dingen niet vanzelfsprekend zijn. Dat je smaak kunt oppeppen met vissaus, ben ik nooit meer vergeten. Hoe je, maar ook deze cheesecake, die ontwikkeling in de keuken... dat hebben we eigenlijk elke week bij Mangiare kunnen horen. Wat is... Mangiare. Wat is jou opgevallen, Peter, door al die jaren heen? Wat is gebeurd op culinair gebied hier in Nederland? Nou, het is allemaal veel woester geworden. En gelukkig, zou ik willen zeggen. Wij hebben ook gewoon gezien hoe de keuken eigenlijk een afspiegeling is van de wereld. En niet alleen maar van Nederland. En dat vind ik ook heel leuk aan dit programma. Dat de Chinese keuken, maar dan echt de geavanceerde Chinese keuken... of juist de boerse Chinese keuken, de Japanse enzovoort... dat is allemaal met elkaar verweven geraakt. En ja, dat brengt mensen gewoon bij elkaar. Dus het is een heel niet-agressieve... vorm van samenleving, zou ik maar willen zeggen. Al die mensen die kwamen praten over kookboeken... en ook hun man die dan weer foto's hadden gemaakt... of hun vriend had weer de foto's gemaakt, of de zus. Het werd bij jullie altijd een uur heel erg gezellig met elkaar. Het verbindende element was dan 1 eten... maar een enorm verbindend element was toch echt jouw... was jij erbij, Petra, hoe je de boel als een soort... Je was ook zo'n blije hond, die blij was dat ze om 7 uur weer gaan beginnen. En mensen, ja, echt een blije labrador die kwispelend door de keuken hobbelde. Yes. Maar ook echt, het was ook een soort uitlaatklep, want niemand kwam bij je weg. Het was ook al wat grappig en ik vond je taal... ik vond je qua taaltechnisch fantastisch. Maar ik ben nog niet dood. Missen. Ik ben niet dood. Maar bijna, je corona, ze leeft, maar hoe? Zonder smaak en met mondkapje. En nog heel even voor de luisteraar, Mangiare is ook nog niet dood. We zijn er nog twee weken. Maar ik wil jullie toch danken voor alle tips, goede ideeën, verrassende verhalen. Bijzonder restaurant en de vele kookboeken die ik door jullie programma heb aangeschaft. Heel erg bedankt. Ja, dit was Mangiare. Bedankt aan Petra, die nu... over 2 dagen weer het wilde leven in mag. De Kookhaven, Rijden van de Put, technici en Willeke Groeneweg, Francine, Janneke. Zometeen 5 dagen en wij zijn er volgende week weer. En dan nog een week en dan moet u het zonder ons doen. Maar u kunt nog steeds een petitie tekenen, denk ik, ergens in Nederland. Dankjewel, Petra. Gezondheid. Dankjewel. Dankjewel, dames. Dankjewel en Janneke en Francine. Heerlijk gegeten. Dat is lekker. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start. En op de site leest u of de kleine ondernemersregeling gunstig voor u is. Ga naar belastingdienst.nl/starters. Daar helpen we u graag op weg. Ster. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals de roman Wat stilte wil van Arthur Japin over Anna Witse, die haar stem vond, gedwongen werd om stil te zijn, maar hem uiteindelijk liet klinken. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Sarah Kroos schreef het indrukwekkende boek Rood is Ja. Nooit eerder werd zo goed uitgelegd hoe het mechanisme van seksueel misbruik werkt. En met humor geschreven. Lees Rood is Ja. Astrid Joosten. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Jaar eenvoudig online boekhouden. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Nu 15 maanden gratis voor starters. e-boekhouden.nl. NPO Radio 1.